W jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 14 grudnia, na zegarach 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Od jutra klienci powinni okazać certyfikaty covidowe przed skorzystaniem z obiektu usługowego, mówi o tym rzecznik resortu zdrowia. Wiceszef białoruskich pograniczników został rozpoznany na zdjęciach z największego szturmu na polską granicę. Ruszył proces po tragicznym pożarze w Escape Roomie w Koszalinie, w którym zginęły 3 piętnastolatki. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że od jutra klienci powinni okazać certyfikaty covidowe przed skorzystaniem z obiektu usługowego. Dodał, że zgodnie z nowymi obostrzeniami epidemicznymi osoby bez tego dokumentu nie powinny być obsługiwane. Wojciech Andrusiewicz wskazał, że prawo do sprawdzania certyfikatów daje przedsiębiorcom nowe rozporządzenie epidemiczne przygotowane przez rząd. Jest w tym rozporządzeniu wskazanie, że jeżeli klient chce skorzystać z danego punktu gastronomicznego, noclegowego czy z innego obiektu, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego. Jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. Jeżeli w Polsce właściciele klubów, dyskotek nie mają problemu z selekcjonowaniem swoich klientów pod kątem ubioru, to nie widzę problemu, żeby mogli wymagać certyfikaty covidowe. Nowe obostrzenia epidemiczne mają zacząć obowiązywać od jutra. Rząd przyjął rozporządzenie wprowadzające te przepisy. Jeszcze dzisiaj dokument ma zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu zdrowia do 30% ma zostać zmniejszony limit osób w restauracjach, hotelach, klubach sportowych, a dyskoteki i kluby mają zostać zamknięte. Dodatkowo od 20 grudnia do 9 stycznia szkoły mają przejść na nauczanie zdalne. Światło pokoju przekazano premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje to wydarzenie od 1991 roku, przekazując światło kolejnym osobom i instytucjom, tak aby zapłonęło na wigilijnych stołach milionów Polaków. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Paulina Kurek. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądała ta uroczystość? Przekazując betlejemskie światło pokoju, harcmistrz Tomasz Kujaczyński, członek głównej katery ZHP, powiedział, że dotarło ono w długiej sztafecie skautowych i harcerskich serc i dłoni. Światło, które przekazujemy pod hasłem Światło Nadziei. Nadziei na zdrowe, spokojne święta. Nadziei, że pozostawimy ten świat lepszym, niż go zastaliśmy. A premier Mateusz Morawiecki podziękował w imieniu całego rządu, braci harcerskiej i skautowskiej za niesienie tej nadziei na lepsze jutro. Złożył też życzenia. Żeby różne ciemne chmury, które się zbierają, zebrały i cały czas krążą nad Polską, związane z straszną chorobą, jaka dotknęła cały świat, ale również Polskę, związane z problemami gospodarczymi, społecznymi, żeby one zostały rozproszone przez to światło. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili po posiedzeniu Rady Ministrów, która tu w kancelarii premiera się zakończyła. Szef rządu zapowiedział rozwijanie tarczy antyinflacyjnej w związku ze wzrostem cen i kryzysami, w tym energetycznym. Wśród zmian jest obniżenie podatku VAT na gaz i zniesienie akcyzy na energię elektryczną. Relacjonowała Paulina Kurek. Polskie służby specjalne w czasie ataku migrantów rozpoznały wiceszefa białoruskich pograniczników. Generał major Roman Podliniew został zidentyfikowany na zdjęciach 16 listopada przy przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgi. Kolejne ataki na polską granicę odbywają się z aktywnym udziałem białoruskich służb, powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Te osoby rzucały kamieniami w polskie patrole, oślepiały laserami, były przywożone pod granicę samochodami białoruskich służb. Słyszeliśmy też, że osoby te rozmawiały w języku białoruskim. Polskie służby rozpoznały na zdjęciach z największej próby szturmu na granicę z 16 listopada wiceszefa białoruskich pograniczników. To generał major Roman Podliniew, mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Był człowiek, który zdecydowanie wyglądał na osobę skierowaną tam do jakichś działań o charakterze nadzorczym, kontrolnym. Człowiek, który działał, który wydawał się nadzorować i trzymać rękę na pulsie, mówiąc kolokwialnie. Roman Podliniew to człowiek szkolony m.in. przez rosyjską FSB. Przypominają polskie służby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ruszył proces w sprawie tragicznego pożaru w koszalińskim Escape Roomie. Akt oskarżenia dotyczy 4 osób. Do pożaru w Escape Roomie To niepokój w Koszalinie doszło 4 stycznia 2019 roku. Zginęło w nim 5 15-letnich dziewcząt. Na ławie oskarżonych zasiada organizator tak zwanego pokoju zagadek, jego matka i babka oraz pracownik Escape Roomu. Odpowiadają oni za nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatek. Odczytując akt oskarżenia, prokurator Małgorzata Sielska wyliczała szereg zaniechań popełnionych przez oskarżonych, m.in. zainstalowanie urządzeń grzewczych w miejscach, w których nie mogły one stać i w których mogło łatwo dojść do pożaru. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety, proszę Państwa, mamy kolejny dzień takiej zgniłej pogody. No ani specjalnie zimno, ani ciepło, choć raczej zimniej niż cieplej, a do tego jakoś tak jeszcze wilgotno. To się niebawem skończy, ale o tym za chwilę. Na razie o tym, co dziś. Zachmurzenie całkowite i duże, tak oficjalnie napisali synoptycy. Większe przejaśnienia na południu Małopolski i tylko tam, bo gruba warstwa chmur nad całą resztą kraju. Mogą się zdarzyć opady deszczu i mrzawki. Lokalnie na wschodzie mogą być marznące i powodujące gołoleć. I tu proszę uważać na siebie, bo ślisko na drogach i chodnikach. Na południu i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem lub nawet słaby śnieg. Temperatura na przeważającym obszarze od 0 do 5 stopni. Nieco ciepło play na wybrzeżu około 6 i nieco chłodniej, dużo chłodniej, na wschodzie i południowym wschodzie, od minus 5 do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, ale pod koniec dnia na północnym zachodzie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ale teraz uwaga, bo od zachodu wkraczać będzie do Polski ciepły front atmosferyczny, który będzie wypierał zimno. No i w nadchodzących dniach będzie decydował o tym, co będziemy widzieli na niebie nad Polską. A nazywa się ten front Luc, czyli Lucek. No i ten Lucek sprawi, że wystąpią okresowe opady mrzawki z deszczem, lokalnie marznącym i tak dalej, i tak dalej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując prawdziwie bezprzewodowe słuchawki z Sony z redukcją hałasu oraz wydajnym akumulatorem, zapłacisz 899 zł, taniej o 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowi. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje teraz za jedyne 1111 zł. Smartfon Samsung Galaxy M52, potrójny aparat, technologia 5G, teraz taniej o 200 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 13. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy trójkę do trzeciej. Make your escape. You're my own papillon. The world turns too fast. Feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. Trójka. Program trzeci. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi zmiana. Znam te okolice jak własny cień, kiedy bloki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla familią. Grudnia w kalendarzu, 14 grudnia 2004 roku otwarto uroczyście wiadukt Millau. To jest taki wiadukt w ciągu autostrady A75 we Francji nad doliną rzeki Tarn w pobliżu miasta właśnie Millau w masywie centralnym. I to jest największa tego typu konstrukcja w Europie z najwyższym filarem o wysokości 341 metrów, a długość tego wiaduktu to 2460 metrów. No, być może państwo wiedzą, o co chodzi, bo to obiekt, który pojawia się i w wielu filmach i fabularnych, i popularnonaukowych, i folderach, przewodnikach turystycznych, to takich sześć filarów, od góry których odchodzą skośnie liny podtrzymujące drogę, po której jeżdżą samochody. To jakby złożyć trzy razy most Siekierkowski, ten w Warszawie. Wiadukt został otwarty, jak wspomniałem, 14 grudnia 2004 roku, a więc dokładnie 17 lat temu. No i kto z państwa był i widział, a może nawet przejeżdżał, zgodzi się ze mną, że to spektakularna budowla, która naprawdę robi wrażenie. Pięknie to wygląda. No tylko ta rzeka trochę niżej, znaczy trochę, 300 metrów ponad niżej. Ja przy tej okazji chciałbym zapytać państwa o coś, co zrobiło na państwu podobne wrażenie. Chodzi o dzieło ludzkich rąk, nie tylko rąk, które potrafi zachwycać. W Polsce, na świecie. 2 2 7 3, proszę do nas zadzwonić. Można też napisać. 3 do 3 @polskieradio.pl. A propos, 3 do 3, na razie o tym, co nas czeka do drugiej, czyli w tej godzinie programu, o 13.45 tradycyjnie informator ekonomiczny, a wcześniej porozmawiamy, proszę państwa, o przemocy. Temat robi się coraz głośniejszy i coraz częściej mamy do czynienia z różnymi doniesieniami, które, no umówmy się, nie cieszą raczej. Być może nawet tak często, że takie tematy jak przemoc zaczęły nam się wydawać zupełnie normalne. Mamy też coraz więcej kampanii przeciwko przemocy. Jedna z nich właśnie wystartowała we Wrocławiu. Opowiemy o niej, bo jest na swój sposób niezwykła. Ale najpierw zajmiemy się tematem jak najbardziej na czasie. Zima za oknami. No może jeszcze taka nie w pełni, ale co robią zwierzęta w zimie? Ktoś odpowie, śpią. No w lesie tak, a w zoo? Okazuje się, że właśnie wcale nie. Dlaczego te w lesie śpią, a te w zoo nie? Wyjaśnimy już za chwilę w audycji. 3 do 3. AC/DC. W taką pogodę naprawdę dobrze robi. Co robią zwierzęta zimą, pytałem przed chwilą. Co robią te na wolności? No śpią, a te w zoo? No nie śpią, a już na pewno nie wszystkie. Przekonuje Krakowski Ogród Zoologiczny i zachęca do wizyty, bo to, że zima, to wcale nie znaczy, że z wizyt w zoo należy rezygnować, zwłaszcza jeśli ktoś lubi. No w każdym razie my dziś z tego zaproszenia korzystamy, ale sprawdzamy też przy okazji, jak wygląda zimowe życie naszej polskiej fauny na wolności. W Tatrach na przykład. Zimowemu życiu zwierząt przygląda się Martyna Masztalerz. Niektórzy zastanawiają się, gdzie jest słonko, kiedy śpi. Inni chcieliby wiedzieć, co robią zimą zwierzęta w zoo. Jedno jest pewne, nie śpią, zdradza dyrektorka krakowskiego ogrodu zoologicznego Teresa Grega. W ogrodach zoologicznych zwierzęta nie zapadają w sen zimowy. Mamy bocuki, które normalnie powinny być nieaktywne i powinny gdzieś tam przysypiać w norkach, a u nas są aktywne, dlatego że w ogrodach zwierzęta dostają jeść, w związku z czym one wiedzą, że skoro ktoś się nimi opiekuje, to nie muszą korzystać z zapasów i ten sen nie jest im potrzebny. Na zimowej ścieżce zwiedzania zoo znajdziemy także zwierzęta, które wyjątkowo dobrze czują się zimą. Pantery śnieżne, lisy polarne, tygrysa morski, uchadki patagońskie, które przez cały rok też są aktywne i pływają w wodzie, flamingi. I wiele, wiele innych, wszystkie jeleniowate nasze są widoczne. Ciekawie jest. Również pingwiny pływają w swoim zbiorniku niemal przez cały rok, chyba że jest naprawdę bardzo zimno. Wtedy chowają się w pawilonach, podkreśla Teresa Grega. Tatrzańska fauna natomiast nie ma pawilonów, w których może się skryć. Dla zwierząt na wolności polska zima to czas próby, przyznaje Marek Kot z Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem. Zima jest próbą, jest bardzo trudnym okresem. Część zwierząt stara się tę zimę ominąć, ucieka do ciepłych krajów. Dla niektórych ciepłe kraje to na przykład dla kaczek, które mieszkały nad Morskim Okiem, to jest Białka na Łysej Polanie albo troszeczkę niżej, tam gdzie będzie w miarę jeszcze ciepło. No, nie wszyscy potrafią odlecieć. Można zimę przespać. Zasnęły już świstaki, dodaje Marek Kot. Bardzo mocno obniżyły swoją temperaturę, częstotliwość oddechu i spokojnie sobie tam hibernują. Ten drobiazg, te młode świstaczki w środku, najgrubsze świstaki na zewnątrz i jakoś tam sobie muszą przetrwać do połowy kwietnia. Jeżeli będzie im zbyt zimno, muszą się wybudzić, podnieść temperaturę, zużyć troszeczkę tego swojego tłuszczyku bardzo cennego, no i znowu będą obniżały temperaturę. Również niedźwiedzie zniknęły ostatnio z pola widzenia taterników, co oznacza, że już ułożyły się w gawrach do zimowego snu. One nie śpią tak głęboko jak świstaki, ale też nieco obniżyły temperaturę, obniżyły częstotliwość oddechów i sobie tam spokojnie drzemią, ale to jest drzemka. Jeżeli niedźwiedzia coś obudzi, on bardzo szybko potrafi przestawić swoją aktywność, no kosztem ogromnej straty energii. Oby nic je w okresie Sylwestra nie obudziło, no bo to by się na pewno mogło źle skończyć. Strata energii jest straszna. Są także zwierzęta, które zimy nie prześpią wcale. Jelenie, wilki, sarny, rysie. Wiele tych zwierząt musi po prostu być cały czas aktywne. One żerują, kozice. Też muszą żerować, muszą odkopywać sobie jakieś pożywienie spod śniegu, czy obgryzać jakieś gałązki jakichś krzewów, czy dokopać się do porostów, do trawy, do jakichś kłączy, korzonków. Tatrzańskie zwierzęta poradzą sobie najlepiej wtedy, gdy nie będziemy im przeszkadzać, podkreśla Marek Kot. Nie wybudzać i nie zaczepiać, aby nie traciły energii niezbędnej do przetrwania. A jeśli koniecznie chcemy pooglądać sobie zwierzaki w zimowej scenerii, zawsze możemy wybrać się do zoo. Żubr, bubr, łoś, kuna, ryjówka, zając. Znam takich ludzi, którzy zapadają w zimowy sen. A państwo? No, jeśli państwo nie śpią, to można do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. zawsze stoi. Dzieć to się boi, nawet odkłonić miotłę ściska w dłoni. Ortalion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany. Tłum koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę. Król balu zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce. I nie ma sprawy, ślicznie jej w sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Do trzeciej pora na temat dużo poważniejszy, całkiem poważny. Przemoc. Będę cytował. Byłeś świadkiem lub ofiarą przemocy? Może nawet nie pomyślałeś, że to, co widzisz lub czego doświadczasz, to właśnie przemoc. To mogły być zachowania, gesty, sytuacje, na które nie zwracasz uwagi. Widzisz je tak często, że zaczęły ci się wydawać zupełnie normalne, a przecież nie są. Nikt nie ma prawa cię źle traktować. Nikt nie zasługuje na złe traktowanie. Przekonują twórcy kampanii Wrocław bez przemocy, której przyjrzała się Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Adela, 17 lat, pływaczka. Od dziecka miałam zawsze głowę pełną marzeń i mnóstwo optymizmu. Rozpoczęłam bardzo intensywne treningi. Nowy trener powtarzał mi, że muszę ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i go słuchać. Podczas każdego treningu mnie oglądał, mierzył, ważył. Z czasem zaczął mnie dotykać. Olek, 8 lat, uczeń. Jak byłem malutki, moja mama zostawiła mnie z tatą. Nie chciała mnie. Później przyszła do nas druga mama i mój brat. Ucieszyłem się, bo fajnie mieć mamę, ale ona chyba mnie nie lubi. Krzyczy często na mnie, a na mojego brata nie. Jak byłem mały, chodziłem do przedszkola. To mnie biła pasem, a później miałem takie kolorowe paski na nogach i brzuchu. Marcin, 19 lat, absolwent liceum. Nie mogłem się doczekać ostatniego dnia matury, żeby w końcu mieć to z głowy i zacząć dorosłe życie. Kiedy jednak ojciec dowiedział się, gdzie pracuję, wpadł do baru, narobił mi konkretnego obciachu i zabronił pracować. Nie chodziło o pap. Nie mogłem pracować także w sklepie, w składzie budowlanym, centrum ogrodniczym, pizzerii. Nigdzie, chociaż bardzo chciałem. To fragmenty 3 z 18 historii opowiedzianych przez bohaterów nowej kampanii społecznej Wrocław przeciwko przemocy. Ich opowieści można przeczytać w sieci i na wystawach w różnych częściach miasta. Łukasz Łaskawiec, Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego. No, przemoc nie ma granic, to nie jest kwestia wieku, to nie jest kwestia płci ani statusu. Te historie są prawdziwe. Każda z nich pokazuje trochę inny element przemocy, w której tkwimy. Trzeba zgłaszać, nie trzeba, jak to panie widzą? Ja nie zgłaszać. Zgłaszać, tak, trzeba interweniować. Nie wiem, albo bym sama zareagowała, albo bym poszła, albo z przyjaciółmi, z kolegą, nie wiem. To zależy, kogo dotyczy. Jeżeli jakieś dzieci, jakieś kobiet, no to jak najbardziej. Większość z nas pewnie odpowiedziałaby podobnie, że na przemoc należy reagować. To dzięki wielu kampaniom społecznym już wiemy. Nie zawsze wiemy za to, że sami możemy stać się niepostrzeżenie ofiarą przemocy. Pierwsze symptomy, jak mówi Benita Dobrzańska, psychoterapeutka z ośrodka interwencji kryzysowej, są podobne dla wszystkich. Spada poczucie własnej wartości, wzrasta poczucie lęku i winy. Bardzo często osoby doświadczające przemocy mają zdiagnozowane zespoły stresu pourazowego. Funkcjonują w takim napięciu jak żołnierz na polu bitwy, nie? Bo mają taki poziom lęku, że faktycznie, ale lęku znajomego i paradoksalnie to jest coś, co ich trzyma, że paradoksalnie bardziej się boją tego, co jest poza tym wszystkim. Często punktem granicznym jest założenie niebieskiej karty. Warto skorzystać z tej procedury, dodaje terapeutka. Wtedy zostało to nazwane, wtedy faktycznie zostało zdefiniowane, że to, czego one doznają, to jest właśnie przemoc psychiczna, że to jest coś, co jest karalne, że za przemoc jest zawsze odpowiedzialny sprawca. Warto rozmawiać ze specjalistami zawsze wtedy, gdy coś nas niepokoi. Właśnie do tego ma zachęcać kampania Wrocław bez przemocy. Strasznie zachęcamy. Słuchajcie, no nie bójcie się. Czasami rzeczywiście są sprawy bardzo skomplikowane, trudne, które wymagają wielu lat terapii, ale czasami wystarczy poukładać kilka klocków.

Trójka. Program trzeci. You don't have to stay till morning. You can leave without a warning. If you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall. Avoid the conversation. Say that I need my space, Lord, 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. Ależ my dziś jesteśmy punktualni, już chciałem powiedzieć, ale się zorientowałem, że 13.45 minęła pół minuty temu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. W Sejmie dziś drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. W założeniach tego dokumentu czytamy, że po stronie dochodowej będzie ponad 481 miliardów złotych, a wydatki wyniosą ponad 512 miliardów. Deficyt, czyli różnica tych kwot, to prawie 31 miliardów. Szacunki dotyczące PKB raczej w niższych rejestrach optymizmu 4,6%. Za to jeżeli chodzi o inflację, tu zdecydowanie szacunki optymistyczne 3,3%. Średnia płaca brutto to ma wynieść 5922 zł. Swoje wyliczenia pokazali ekonomiści BNP Paribas. Szczyt inflacji nie ma być na początku przyszłego roku, a dopiero w czerwcu. Tak prognozują ekonomiści w najnowszej analizie. Według nich najwyższy odczyt inflacji zobaczymy w czerwcu na poziomie 8,2%. Średnioroczna dynamika wzrostu cen ma wynieść 6,8%. To prognozy znacznie gorsze niż te prezentowane przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści BNP Paribas prognozują wzrost gospodarczy w przyszłym roku na poziomie 4,5%. 1% najbogatszych posiada 38% światowego bogactwa. Tak wynika z corocznego raportu Wealth Inequity Report. Autorzy punktują nierówności dochodowe i majątkowe. Najbogatszym regionem świata jest niezmiennie Ameryka Północna. Tu średnie dochody to 315% globalnej średniej, a przeciętny majątek to niemal 400% średniej światowej. Na podium też Europa i Azja Wschodnia. Najbiedniejszym regionem świata cały czas jest Afryka Subsaharyjska. Tu średni dochód to 31% średniej globalnej, a przeciętny majątek, po porównaniu z resztą świata, 17%. hotele znów świecą pustkami. W grudniu blisko 3/4 z nich ma mniej niż 30% rezerwacji. Tak informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Ostatnie tygodnie są zdecydowanie gorsze od października i wcześniejszych miesięcy. W branżę uderza przede wszystkim niepewność związana ze wzrostem liczby zachorowań i ewentualnymi limitami miejsc. Kolejne firmy pod lupą Urzędu Antymonopolowego. Chodzi o obligacje społeczne Prosta S.A., KFG S.A., KFG Leasing, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy Prius 29, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Już same nazwy mają budzić skojarzenia z KFG, czyli Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, który działa w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Wątpliwości może budzić też przedstawianie oferty pożyczek na rzecz przedsiębiorcy jako obligacji społecznych. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Na warszawskim parkiecie dziś kolor czerwony, a jeżeli chodzi o waluty, to złoty odrabia straty, choć ma co odrabiać, bo w tym tygodniu polska waluta jest wyjątkowo słaba. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,45, euro 4,64, dolar amerykański 4,11, a za brytyjskiego funta musimy zapłacić 5 zł i 43 grosze. Sponsorem audycji był PKN Orlen. To był Marcin Jakubowicz, a jeśli chodzi o nasze serwisy ekonomiczne w Trójce, to jeszcze zapraszamy do Trójki o 16.30 serwis ekonomiczny, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Face and electric soul. Will you still love me when I'm